Евросоюз этим довольствоваться. Но здесь надо напомнить, что в белорусском парламенте уже были депутаты, которые выступали против власти. Вспомним господина Фролова, Скрипца. С точки зрения прогресса или демократии это никак не повлияло на картину в Беларуси. У экспертызе свабоды ўдзельнічалі сакратар праўлення фонду «Свабода і справядлівасць» Марык Будзька з Варшавы і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Дзевяць гадоў таму бясследна зніклі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. Тры гады 16 числа кожнага месяца у Беларусі і па-за яе межамі адзначаецца дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаванымі. У Кангрэсе США пройдуць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Дэпутат Бундэстагу Маркус Мэкель заявіў свабодзе, што еўразвяз павінен шчыльней кантактаваць з Менскам, аднак пры гэтым шукаць шляхі да больш эфектыўнага супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Газеты Слонімскай пагражае буйны грашовы штраф. Прадстаўніца таварыства інвалідаў мае прэтэнзіі да газетнага артыкула і патрабуе кампенсацыю за маральныя страты. Адвакат Дмітрый Гарачка мае намер прасіць Вярхоўны суд Беларусі аб змене меры стрымання Эмануіла Зельцару ў сувязі са смерцю ягонай маці. У Пінску ў дзень прыезду Аляксандра Лукашэнкі ізалююць мясцовых актывістаў апазіцыі. Сёння спаўняецца 70 гадоў вядомаму рэжысэру Віктару Душуку. А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. Сёлета споўнілася 20 гадоў часопісу для настаўнікаў беларусаведаў «Роднае слова», заснавальнікам якога з'яўляецца Міністэрства адукацыі Беларусі. Міхась Скобла сустрэўся з галоўным рэдактарам часопісу Уладзімірам Куліковічам. Владимир, галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» вы сталі ўсяго год таму, у жніўні 2007 году. За гэты прамінулы год як змяніўся часопіс для настаўнікаў «Роднае слова»? Па-першае, мы не ставілі перад сабой задачу змяняць часопіс карэнным чынам. Па-другое, мы імкнуліся працягнуць тыя традыцыі, якія былі закладзены да нас і на працягу апошніх 20 гадоў, ці першых 20 гадоў, паколькі сапраўды ў гэтым годзе мы адзначылі 20-годзе часопіса «Роднае слова». І для настаўнікаў, я думаю, што ён застаўся такім жа. Для тых настаўнікаў, якія уважліва ставяцца да сваёй нацыянальнай культуры, якія імкнуцца папулярызаваць сваю культуру, сваё слова ў свеце, ён застаўся тым жа. Хіба што, можа, у нас дабавіўся адзін раздзел, якога не было ў ранейшых часопісах ці ў ранейшых гады. Гэта раздзел «Алімпіяды, конкурсы і іспыты», куды мы на працягу цэлага года змяшчалі матэрыялы, прысвечаны арганізацыі і правядзенню конкурсаў, алімпіяд па беларускай мове, літаратуры, культуры. Вось гэта раздзел новы. А так, раздзелы, якія былі, хіба што яны памянялі сваю назву. Літаратура і час, другі мовы, рысы непаўторныя, нацыянальная і сусветная культура. Ну, і яшчэ адзін раздзел, можа быць, новы таксама для настаўнікаў, будні педагога. Але ён не новы, паколькі ў гэтым раздзеле змяшчаюцца матэрыялы, прысвечаныя творчасці настаўнікаў. Уладзімір, пасля таго, як «Роднае слова» пакінуў Міхась Шавыркін, ён неаднойчы ў друку заяўляў, за што яго пазбавілі гэтай пасады. Нібыта за тое, што ў «Родным слове» друкаваліся матэрыялы не пра тых пісьменнікаў, а не тыя, гэта Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Геннадзі Бураўкін, Уладзімір Някляяў, Сяргей Законнікаў, Вольга Іпатава. А вас не бянтэжыць, што пры вас часопіс будзе павінен стаць нейкім такім сітам, якое будзе адсейваць ад школы пісьменнікаў, якія чамусьці не падабаюцца нейкім чыноўнікам ад адукацыі? адукацыі там ці камусьці яшчэ. Што значыць адсейваць тых пісьменнікаў, якія не падабаюцца камусьці? Любы пісьменнік, які у якога ёсць нармальныя творы, які з'яўляецца творцам на самай справе, а не гуляе ў палітыку і не імкнецца тым самым быць больш публіцыстам. А пісьменнікам забаронена выступаць у жанры публіцыстыкі? Можна. Хто ж сказаў, што нельга выступаць? Але ў жанры публіцыстыкі палітычнай. Калі я стаў галоўным рэдактарам і на юбілеі нашага часопіса я адзначаў, што мы не дзелім пісьменнікаў на сваіх і чужых. Усе пісьменнікі, якія пішуць па-беларуску, якія жывуць у Беларусі, гэта пісьменнікі нашы. Это першае. І другое, усе тыя пісьменнікі, якія ёсць у школьнай праграме, яны будуць у нас на старонках нашага часопіса. А ў адным з нядаўніх нумароў роднага слова было інтэрв'ю з кіраўніком новастворанага саюзу пісьменнікаў Мікалаем Чаргінцом. Ці будзе ў часопісе інтэрв'ю са старшынём другога саюзу Алесем Пашкевічам? Пра гэта мы ўжо заявлялі, што, канешне, такое інтэрв'ю рыхтуецца. І я спадзяюся, што пасля падрыхтоўкі гэта інтэрв'ю яно будзе надрукавана нават у гэтым годзе. Паколькі я перакананы, што будучыя даследчыкі, наша прыгожае пісьменства на Беларусі павінны атрымаць з першых вуснаў інфармацыю пра тое, як развіваўся літаратурны рух на Беларусі ў пачатку 21 стагоддзя. Час расставіць сваё, але каб час расставіў сваё, мы павінны мець аб'ектыўную, нармальную інфармацыю пра дзейнасць і аднаго саюза, і другога саюза. Не ў плане тым, што я лепшы, я хужэйшы, а ў плане літаратурным. Мы робім усё для Беларусі. І таму дзяліць, я лічу, што тут не варта. У роднага слова ёсць канкурэнт. Часопіс «Беларуская мова і літаратура», заснавальнік якога таксама Міністэрства адукацыі. Як вы збіраецеся дзяліць з ім сваю сферу ўплыву, беларускую школу? Найперш мы не збіраемся дзяліць сферу ўплыву, паколькі мы робім адну справу. І зразумееце правільна, што «Беларуская мова і літаратура ў школе» – гэта часопіс, які арыентаваны на настаўніка, я б сказаў бы, пачаткоўца, які пачынае толькі сваю працоўную справу, працоўную дзейнасць у школе, і яму неабходны метадычныя матэрыялы, як правільна арганізаваць урок, паколькі там большасць такіх матэрыялаў. Наш часопіс арыентаваны больш на настаўніка, які умее скарыстаць матэрыял, які ёсць у яго пад рукой, умее скарыстаць у любой сітуацыі, вучэбнай ці навуковай. А калі гаварыць, не зусім правільна сказалі сферу ўплыву, таму што сфера ўплыву ў нас адна і тая ж. Это значыць працягваць друкаваць матэрыялы, якія спрыялі б іміджу беларускай мовы ў дзяржаве. Калі гаварыць на далейшае, нашы стасункі з гэтым часопісам проста ідуць як стасункі дзвюх асоб, якія не канкурыруюць, а дапаўняюць адзін другі. Вашым папярэднікам быў Міхась Шавыркін. Ён узначальваў часопіс амаль 19 гадоў. Ад часу ягонага стварэння ў 1988. Пры ім наклад выдання сягаў да 12 тысяч асобнікаў. А цяпер ён трохі больш за 3 тысячы. Чаму? Чаму? Адна з прычын, што ёсць часопіс, які быў адзін у рэспубліцы, распаўся зараз на два. Беларуская мова і літаратура ў школе – это фактычна працяг таксама таго часопіса, які быў. Ага, ўсё такі вы канкурэнты. Агульны наклад вы падзялілі. Часткова так. Часткова так. Но это не значыць канкурэнты. Просто вызначылася кола аўтараў, якія, ці скажам, кола чытачоў, якія выбіраюць адно і выбіраюць другое. Это адзін момант. Другі момант, што мы павінны гаварыць сёння яшчэ, што канкурэнтам, сапраўдным канкурэнтам з'яўляецца інтэрнэт. Многае з інфармацыі тых людзей, якія нешта шукаюць у беларушчыне, яны знаходзяць праз інтэрнэт. І, напрыклад, нам звоняць і просяць памясціць свой часопіс у інтэрнэт ці свае матэрыялы. І мы, натуральна, свой сайт у бліжэйшы час запусцім, каб матэрыялы, якія друкаваліся ў часопісе «Роднае слова», сталі даступныя многім. Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, галоўны рэдактар дзяржаўнага часопіса «Роднае слова» Уладзімір Кулікович. Владимир, один мой знаёмы пісьменнік пахваліўся. Атрымаў добры заказ ад аднаго прыватнага выдавецтва. Які? Перапісаць «Людзі на балоце», «Трэцяе пакаленне», «Знак бяды» і другія творы нашых класікаў так, каб яны ўсе ўвайшлі ў кніжачку кішэннага фармату. Маўляў, гэта будзе адаптаваны тэкст для сучасных школьнікаў. Як вам такая адаптацыя? Канешне, я адмоўна стаўлюся да ўсякіх адаптацый. Але гэта ўжо пытанне больш, я б сказаў так, да густу таго, свайго прыватніка, які заказвае такія матэрыялы. Яны ў яго прадаюцца, значыць, ён заказвае. І летась і сёлета ў праграмы па літаратуры ўнесеныя істотныя змены. У прыватнасці, з гэтага году значна скарочаная колькасць гадзінаў на вывучэнне твораў літаратуры. Я думаю, той заказ, пра які вы гаварылі, ён якраз і прадыктаваны гэтымі мерамі, што гадзіны на вывучэнне літаратуры ўвесь час нас скарачаюцца. А з вуснаў афіцыйных асобаў, якія маюць дачыненне да сферы адукацыі, нават прагучала прапанова замяніць фальклор, гадзіны, адведзеныя на вывучэнне фальклорных твораў, на сучасныя фэнтэзі. Таму што, маўляў, фальклор архаічны, ён не цікавы сучаснаму школьніку. Як вы лічыце, ці ўсё ж такі ёсць тут рацыя, ці можна фальклор замяніць фэнтэзі? Што датычыць мяне асабіста, натуральна, што фальклор неабходна выкладаць на самым глыбокім узроўні, пачынаючы сярэдняй школы і з маленькага, нават дзіцячага садка. Паколькі праз фальклор мы ўсе прыходзім і ў літаратуру, праз фальклор мы становімся зразумелымі свету, усяму свету. Вось зараз на працягу 2009 года у нас будзе ісці цыкл артыкулаў вядомых даследчыкаў, фалькларыстаў, прысвечаных вось якраз асэнсаванню беларускай народнай песні і тое, чаму яна можа вучыць і які эстэтычны патэнцыял гэтай песні. І тут я спадзяюся, што ад каго залежыць распрацоўка падобных праграм, змогуць убачыць, што наш фальклор і наша літаратура ў тым ліку заслугоўваюць вялікай пашаны і павагі. Владзімір, вамі, я маю на ўвазе роднае слова, апякуюцца адначасова ажно два міністэрствы адукацыі і інфармацыі. А як у вас з фінансамі? Ці хапае сродкаў на выданне часопіса, на заробкі супрацоўнікам, на ганарары аўтарам? Хачу адзначыць, што гэта камерцыйная тайна. Разам з тым, і гэта ні для кого не сакрэт, што за мінулы год мы цалкам выплацілі ўсе ганарары аўтарам. На сёння мы выплачваем ганарары з месяца ў месяц. Зарплату, натуральна, што супрацоўнікі атрымліваюць своечасова. Ну і грошы пакуль што нам, натуральна, хапае. Мы гутарым з вамі неўзабаве пасля пачатку новага навучальнага году. Я ведаю, што вы бацька двух школьнікаў. У якую школу, беларускамоўную ці расейскамоўную, ходзяць вашы дзеці? Мае дзеці на сённяшні дзень ходзяць у звычайную школу. Адзін ходзіць у педагагічную гімназію, дзе выкладанне ідзе і на рускай, і на беларускай мове. А другая дзяўчына паступіла ў гімназію номер 24, дзе ухіл, здаецца, англійскай мовы. Але беларуская мова там прадстаўлена даволі шырока. Нават яна ўдзельнічала ў некаторых там конкурсах па беларускай мове. Калі вы маеце на ўвазе, што там у чыста беларускую школу, ну, ад нас яны далекавата былі гэтыя школы. І, адпаведна, ходзяць у тыя школы, якія знаходзяцца каля дома. І на адвітанне, што б вы пажадалі настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, падпісчыкам і чытачам роднага слова? Хачу пажадаць, каб вы, паважаныя калегі, заставаліся і ў душы, і ў сэрцы з родным словам, з роднай літаратурай. І яшчэ хацелася б пажадаць, каб вы не кідалі тых дзетак, якія імкнуцца зразумець, вывучыць беларускае слова. І яшчэ хочацца пажадаць, каб мы ўсе разам стваралі роднае слова. Калі мы будзем з вамі ўсе разам хаця б на першым этапе зможам падпісацца на гэты часопіс, атрымаць якасныя матэрыялы і па гэтых матэрыялах навучыць іншых, то і жыццё роднага слова у нас на Беларусі значна палепшыцца. Для прыкладу прывяду. Наша рэдакцыя, вось ужо другі год, мы рыхтуем праекты такога кшталту. Першы праект быў гэта кніга «Беларускія пісьменнікі на старонках часопіса «Роднае слова». Накладам 3000 яна была выдадзена на сродкі арганізатараў конкурса «Буслік», яны называюцца, і раздадзена бясплатна настаўнікам. У гэтым годзе, у год 200-годзя Дуніна Марцінкевіча, да канца года мы выпусцім кніжку, якая прысвечана творчасці Дуніна Марцінкевіча, і ўсе матэрыялы, якія друкаваліся ў нашым часопісе, увойдуць у гэту кніжку. І нашы падпісчыкі атрымаюць яе бясплатна. Таму глядзіце, паважаныя калегі, калі ў нас з вамі у кожнага будзе роднае слова на паліцы і ў сэрцы, значыць, мы зможам у гэтым свеце застацца беларусамі. Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, галоўны рэдактар дзяржаўнага часопіса «Роднае слова» Уладзімір Кулікович. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.